เดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่เรื่องที่3ของเราในค่ำคืนวันนี้นะครับนะฮะพี่นพสิงห์รถบรรทุกชายที่มีแฟนคลับเยอะแยะมากมายครับนะฮะเป็นแชมป์คนแรกของเดือนพฤษภาคมวันนั้นแกเล่าเรื่องโรงแรมหลอนไว้หลอนมากครับวันนี้เนี่ยจะเข้ามาร่วมไฟติ้งกับศึกแชมป์ชนแชมป์ของเราบอกคุณฟังเลยนะครับว่าสนุกมากวันนี้นะครับขออนุญาตแวะดูข้อความทาง4689101สักนิดนึงนะฮะข้อความเยอะเลยคุณไมเคิลนะฮะบอกว่าความรักของพ่อหมูบินบอกว่าคุณแจ็คเล่าเรื่องดีมากๆครับนะฮะแบงค์เมียตบยังหลบได้เปิดมาก็หลอนเลยครับพี่แจ็คเล่าดีมากคุณมิเชลบอกว่าคุณไมเคิลบอกว่าสิริบอกว่ารอแป๊บนึงนะรอแป๊บนึงคือพี่เป้จะมาหาใช่ไหมผมไม่รู้นะฮะทีละไก่แต่ไม่กินไก่เปลี่ยนจากแอปสิริเป็นแอปฟ้าสายดีไหมพี่ไม่นะฮะคุณนายสัทกะบอกว่าผีไม่น่ากลัวเท่าผัวที่นอนกรนคนติดลบบอกว่าเรื่องของคุณเป้ผมว่ามันหดหู่มากกว่าน่ากลัวนะครับใช่ครับนะฮะผมพูดเลยว่ามันหลอนปนเศร้าอ่ะมันหดหู่แล้วมันก็โอ้สร้างความสะเทือนใจแล้วก็ใช้คำว่าเรื่องนี้เนี่ยสอนนะฮะได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาต่อที่เรื่องราวของพี่นพที่รออยู่นะครับเรื่องราวของว่านปริศนาเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นแถวย่านหนองจอกเมื่อ18ปีที่ผ่านมาตอนนี้พี่นพสิงห์รถบรรทุกของเราอยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรามาฟังเรื่องนี้กันต่อดีกว่าครับสวัสดีครับพี่นพ ครับผมสวัสดีครับ สบายดีนะพี่นะ สวัสดีครับ นะครับวันนี้เราเจอกันในแชทนะฮะในห้อง Facebook The Shock 13ของเรานะฮะ ครับผม พี่นพใส่เสื้อไซส์อะไรอ่ะ จริงๆแล้วผมใส่ท็อปใส่ตัวใหญ่ XXLโอ้โหถามผมอย่างนี้เหมือนอย่างกับผมจะได้แชมป์เลยนะเนี่ย ไม่ก็ถามเผื่อไว้ก่อน ถามเผื่อไว้ก่อนอะไรเงี้ยนะ ผมบอกเลยว่าเสื้อสามารถผมตัวนี้นะ จะเป็นหนึ่งเดียวในโลกเลยนะนะฮะที่จะทำให้กับแชมป์ The Shock Fighting ของเราคืนนี ้ครับ นะฮะโอเคเลยพี่นพเพื่อไม่การเสียเวลาครับขึ้นเวทีมาแล้วนะฮะวอร์มอยู่ข้างล่างตั้งนานแล้วนะครับพี่นพพร้อมนะฮะ ขอพูดหน่อยนิดนึง ครับ คือวันนี้ผมทำงานตากฝนมานะคุณเก่งดูว่าผมกินยามาเนี่ยมันเป็นอะไรที่มึนมากเลยตอนเนี้ย นะฮะ ครับผมแล้วคราวนี้ถ้าเกิดว่าผมเล่ายังไงก็ไม่ดียังไงก็ต้องขอโทษจริงๆนะ โอ้ยไม่เป็นไรพี่นพนะฮะ ครับผม แค่พี่นพเนี่ยเข้ามาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกิจกรรมกับเราเนี่ยนะครับเราก็นะครับขอบคุณพี่นพมากๆเลย ครับผม ได้เลยครับพี่นพเพราะฉะนั้นเรื่องราวของว่านปริศนานี้ครับพี่นพลองพาผมพาผู้ฟังย้อนกลับไปวันนั้นหน่อยสิครับ โอเคครับผมเมื่อปี45นะครับที่ว่าลูกสาวผมได้เกิดขึ้นมาเนาะมันช่วงปลายปีของปี54อ่ะเอ้ย45นะ ครับ มันผมจะกลับกันมากเลย45กับ54เนี่ยนั่นแหละคราวเนี้ยพ่อตาผมอ่ะเขาอ่ะให้โทรมาหาผมนะให้ผมอ่ะไปรับก็คือน้องสาวของเมียผมที่อุทัยให้เอามาอยู่ด้วยอย่างเงี้ยคราวเนี้ยผมก็ถามว่าเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าเขาอ่ะไปทำงานที่ป่าตั้งนานแล้วไง ครับ เขาก็ไม่พูดวันนี้ผมก็โอเคถ้าไม่พูดไม่บอกอะไรผมก็ไปรับมาไปรับมาที่อุทัยเพื่อที่จะไม่อยู่ที่หนองจอกด้วยกัน ครับ ซึ่งผมอ่ะไปรับมาคือเห็นสภาพของน้องสาวเนาะคือชื่ออะไรจะผลเนี่ยเขาแบบสภาพที่ว่าแบบมันผิดเป็นคนละคนเลย ยังไงพ ี่แบบลักษณะมันจะผอมมันจะโทรมไปเลยอ่ะซึ่งมันจะเมื่อก่อนเนี่ยมันจะดูดีไง ครับ แล้วคนนี้พอผมรับเข้ามาอยู่ที่บ้านพักผมมาที่หนองจอกนะพออยู่ด้วยกันมาเนี่ย ครับ ก็มันก็มาอยู่ในลักษณะที่ว่าเป็นคนที่ ชอบกรีดร้องชอบวีดอย่างเงี้ยแล้วก็แบบป้างข้าวของซึ่งคนรอบๆข้างเนี่ยเขาก็เกิดการหวาดกลัวกันไงว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรอย่างเงี้ยพวกผมซึ่งว่าเป็นพี่เขาเนี่ยก็คอยตามคอยว่าไงว่าอย่าทำอย่างนี้มันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยคือมันเกิดอะไรขึ้นกับเองวะเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็ไม่พูดแล้วคนเนี้ยมีอยู่มาวันหนึ่งอ่ะก็ผมอ่ะต้องไปซื้อของกันที่ที่ห้างอ่ะเนาะคราวเนี้ยก็เมียผมก็ไปกับพี่ชายแล้วก็ลูกชายผมก็ไปซึ่งเหลือผมอ่ะกับลูกสาวที่อยู่บ้านที่อยู่ห้องอ่ะไอ้เจ้าน้องเมียเนี่ยก็คือเจ้าฝนเนี่ยก็ผมก็ไล่มันไปด้วยให้มันไปเปิดหูเปิดตาไปแบบโซมๆอย่างนั้นแหละผมก็อยู่ที่ห้องกันอยู่สองคนกับลูกสาวผมก็เปิดประตูหน้าบ้านเปิดประตูหลังบ้านเพื่อให้ลมมันพัดโชยแบบสบายๆหน่อยมันจะมีลูกกรงเป็นไอ้มุ้งลวดอะเนาะประตูเหล็กอะแล้วคนเนี้ยในห้องผมอะมันเป็นห้องแบบห้องเช่าเนาะที่ว่ามันเป็นยาวๆผมก็จะเอาไอ้ตู้ไม้ของตู้มากั้นเพื่อเป็นห้องให้แต่ไอ้ฝนน่ะไปอีกฝั่งนึงไงคราวนี้ผมก็กางมุ้งอยู่ตรงห้องตรงเป็นพื้นที่ใหญ ่ กันเล่นกันสองคนกับลูกสาวซึ่งลูกสาวผมต้องบอกว่าเขาเลี้ยงจริงเด็กเลี้ยงง่ายมากพอเล่นกันอยู่ในมุ้งคุ้งข้างอยู่เนี่ยเจ้าลูกสาวผมอ่ะมันเกิดการที่มันนั่งอยู่เฉยแล้วก็มองไปที่ข้างหลังผมอย่างเงี้ยแล้วจู่ๆลูกสาวผมมันก็เกิดการที่ร้องไห้ร้องไห้เลยและแหกปากเลย ครับ แหกปากแล้วก็มองอยู่ที่ข้างหลังผมอ่ะแล้วผมอ่ะได้ยินเสียงอ่ะอยู่ตรงข้างไหล่ขวาผมอ่ะ ครับ ได้ยินเสียงแบบนี้เนี่ย เนี่ยเสียงเหมือนคนเคี้ยวกินอะไรสักอย่างนึง ใช่แล้วก็ผมอ่ะเนี่ยข้างขวาข้ามไหลไปเพื่อที่จะมองว่ามันเสียงอะไรเนี่ย ครับ คุณเก่งใช่ไหมว่ามันมีหน้าของคนอ่ะที่มันเห็นชัดเจนเลยว่าเป็นผู้หญิงอ่ะดันมุ้งเข้ามานะที่หัวไหล่ผมอ่ะ ครับ แล้วลิ้นมันอ่ะดันมุ้งผ่านเข้ามาแล้วก็เลียมุ้งอ่ะเลียแบบแล้วก็ทำเสียง อ ย่างเงี้ย ครับ ซึ่งผมมาตกกระจายเลยนะซ ึ่ งตกกระจายแล้วผมถองกลับเลยตอกกลับทันทีแล้วก็รีบวิ่งอุ้มลูกผมอ่ะวิ่งออกเลยเปิดประตูลูกกงอ่ะวิ่งออกนอกบ้านไปเลยคือออกก็ยืนออกไปแต่ว่าคือสั่นเลยนะคือกอดลูกเลยกอดแบบทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือไม่รู้จะทำยังไงไงซึ่งอยู่ข้างนอกอ่ะผมบอกเลยว่าปลอดภัยกว่าไงเพราะว่ามันมีห้องหลายๆห้องถ้าเกิดมันเกิดอะไรเราก็จะไปไปคอไปเรียกเขาได้ไง ใช่ ผมมองผ่านเข้าไปนะคือไฟมันก็เปิดอยู่นะผมเก่ง ครับครับ ไฟห้องก็เปิดอยู่แล้วผมไม่คือมองผ่านประตูไปมันไม่เห็นอะไรแล้วไงผมก็เดินไปเดินมาอยู่ข้างนอกแหละอุ้มลูกอยู่ข้างนอกเลยคือสั่นมากเลยขาคือสั่นไปหมดเลยแต่ว่าเราจิตใจเรายังคงเข้มแข็งตรงที่ว่าเราอุ้มลูกเราอยู่ไง ครับ ผมก็เดินอยู่งั้นประมาณหลายนาทีเลยล่ะจนพวกเขาก็กลับกันมา ครับ พอเขากลับมาเขาก็มาเห็นว่าผมมาทำไมถึงยืนอยู่ข้างนอกกันอย่างเงี้ย ค ือซึ่งผมยังไม่พูดให้เมียผมฟัง ครับ เขาก็กลับกันมาก็แปลกใจบอกออกมารับลม อย่างเงี้ยออกมารับลมคราวนี้ก็พากันเข้าบ้านก็แยกย้ายกันแล้วก็แฟนผมเขาก็ซื้อพวกหมูพวกไก่อะไรอย่างเงี้ยที่ห้างมาด้วยใช่ไห ม แล้วคราวเนี้ยเขาก็เอามาไว้อย่างเงี้ยตู้เย็นอ่ะมันก็ของมันก็เต็มอยู่แม่เขาก็ยัดใส่ตู้ไม่ได้ ครับ เขาก็เลยเอาไปใส่ในเป็นรังโฟมอ่ะแล้วก็เอาน้ำแข็งอ่ะเอาไปใส ่ เพื่อแช่เอาไว้ไงเพื่อที่จะทำตอนเช้าอย่างเงี้ย ครับ คราวเนี้ยพอผมเข้าไปในห้องไปอะไรเสร็จปุ๊บก็ทุกคนก็เคลียร์กันเรียบร้อยเลยฝนไอ้ฝนมันก็ไปนอนที่นอนของมันไป ครับ แล้วก็ทุกคนก็ไปนอนแยกย้ายกันไปนอนซึ่งผมไม่นอนเลยผมนั่งอยู่งั้นน่ะแฟนผมบอกเอ้าทำไมไม่นอนล่ะอ๋อแม่เป็นไรละ นอนกันไปเถอะ ครับ มันไม่ง่วง อย่าง เงี้ยผมมานั่งฟังเสียงไอ้ฝนน่ะมันเสียงมันอย่างเงี้ยอยู่เงี้ยตลอดเลยนะฟังของมันอ่ะ เหรอฮะคือสั่งพูดเหมือนจับใจความไม่ได้เหมือนอะไรสักอย่าง ใช่มันจะพูดอยู่เงี้ยตลอดเลย ครับครับ แล้วมันจะได้ยินอย่างเงี้ยมาตั้งแต่ที่ว่ามันมาเลยนะมันจะนอนลักษณะแบบนี้แล้วจะพูดแบบนี้ตลอดเลย ครับ ผมก็วันนั้นอ่ะผมเห็นแบบนี้ผมก็เลยต้องแบบไม่หลับแล้วก็ฟังมันเนี่ยว่ามันเกิดอะไรขึ้นจนเช้าเลยนะจนเช้ามาแล้วก็เมียผมตื่นขึ้นมาก็เห็นผมนั่งอยู่งั้นนี ่ เอ้าทำไมอ่ะเป็นอะไรเนี่ยเนี่ยเออคนเนี้ยก็โอเคแล้วแต่เถอะเออก็เขาก็ตื่นขึ้นไปทำกับข้าวคุณขวัญเชื่อไหมว่าเมียผมอ่ะบอกเฮ้ยหนูไก่มันเป็นอะไรเนี่ยดึงขึ้นมาแล้วเอาออกมาจากน้ำแข็งนะคุณเก่งอ่ะ ครับ มันเขียวไปหมดเลยอ่ะ คือหน้าเอาเสียหมดเลยเหรอ ใช่มันทั้งไก่ทั้งหนูว่ามันเขียวจนแบบว่ามันเหมือนว่ามันค้างมาหลายวันแล้วอ่ะซึ่งหนูมาซื้อมาใหม่ๆมันอย่างน้อยมันจะต้องอยู่4 5วันได้ใช่มั้ย ถูกต้อง เอาแช่ตู้เย็นอ่ะ อืม เออคราวเนี้ยซื้อมาแล้วตอนเช้ามามันเขียวหมดเลยเขียวปี๋เลยอ่ะ ครับ แล้วมีกลิ่นด้วยอ่ะ โ อ้โหตายเลยทำอะไรไม่ได้เลยตอนนี ้ ผลสุดท้ายก็ต้องเอาไปทิ้งทิ้งขยะไปแล้วส่วนนี้ไอ้ฝนมันก็นอนเงียบไปเลยนะไม่ไหม ค ราวนี้ผมอ่ะมันผิดสังเกตว่าไอ้เนี่ยมันเป็นอะไรสักอย่างนึงซึ่งสัญชาตญาณมันแล้วผมอยู่ที่นั่นมาตั้งหลายปีแล้วนะ ค ือมันไม่เกิดเรื่องถึงนี้ไงคราวนี้ผมก็นัดกับแฟนผมนะว่าวันอาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปที่วัดทางลาดกระบังเพราะเขามีสวดพันธุ์ยักษ์บอกว่าวันอาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปที่วัดหนึ่งอ่ะเขามีสวดพันธุ์ยักษ์อยู ่ อันเนี้ยพอถึงวันอาทิตย์ปุ๊บผมก็แห่กันไปเลยก็ขึ้นรถของพี่ชายไปเลยไปกันยกกระโยงไปถึงที่วัดพอไปถึงที่วัดปุ๊บซึ่งไอ้ฝนเนี่ยมันพยายามที่จะว่าไม่ไป ครับคือ บ่ายเบี่ยงนู่นบ่ายเบี่ยงนี่อยู่นั่นแล้วก็ยังแบบแต่มันก็คัดค้านไม่ได้ใช่ไหม ครับ คราวนี้เมียผมก็พายไปให้มันขึ้นรถไปพากันไปจนไปถึงวัดปุ๊บมันก็จะพยายามที่จะไม่เข้าไปในจุดของที่เขาสวดไง ครับ ซึ่งสวดพันยักษ์มันก็จะมีสายสินล้อมเต็มเลยใช่ไหมตอนเนี้ยเมียผมก็ดึงมันมือเข้าไปเพื่อที่จะให้มันคือดูสภาพมันไม่ค่อยดีเมียผมก็อยากจะให้มันไปปัดเก่าอะไรสักหน่อยนึงให้มันจิตใจให้มันดีขึ้นไง ครับ ก็พากันดันเข้าไปดันเข้าไปนี่มันก็แบบไม่ทำท่าเหมือนจะไม่เข้าอ่ะโอเคมันล้างไม่ได้ก็คือต้องเข้าไปนั่งพอนั่งไปปุ๊บไอ้ฝนน่ะมันนั่งอยู่ข้างหลังผมไง ครับ แล้วผมนั่งอยู่ข้างหน้ า พอเริ่มพิธีก็นั่นแหละพอพากสวดพอเริ่มคุณเก่งพันยักษ์ก็เนาะเขาสวดอ่ะ เสียงก็จะโหยหวนแบบโอ้หน้า ใช่มันเป็นเสียงอะไรที่มันเข้าถึงจิตใจมากเลยอ่ะบุ้มบัมบุ้มบัมบุ้มบัมสักแป๊บเดียวเนี่ย ค ือไอ้ฝนนั่งอยู่ข้างหลังผมสั่นเลยตัวเนี้ยสั่นสั่นสั่นสั่นตัวเนี้ยพอพวกที่ว่าเขาเป็นลูกศิษย์หรือว่าเป็นครูบาต่างๆที่เขายืนรอบๆดูอยู่อ่ะเขาก็มองไงมองว่าใครสั่นใครมีปฏิกิริยาที่มันแปลกไปเนี่ยเขาก็จะเดินเข้ามาหาแหละ ครับ ไอ้นี่มันก็สั่นสั่นใหญ่เลยคนนี้ตีนโทษทีคร ับ ท ้ ายมันก็ยันมาที่หลังผมอ่ะดันกันอยู่นั่นอ่ะดันอยู่มันทำให้ผมน่ะเหมือนแบบว่ากระดกไปด้วยอ่ะลูกศิษย์วัดมาถึงตีหัวผมเลย ฮะตีหัวเลยเหรอ ตีหัวบอกว่าเอาไอ้นั่นอ่ะไอ้ที่ว่าทำน้ำมนต์ อ ่ะ เหมือน จุ่มน้ำมนต์เสร็จปุ๊บตีหัวผมเลยพอตีหัวผมบอกผมก็มองหน้า ออ มันบอกว่าออกไปอย่างเงี้ย ครับ ผมบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่ไอ้ทางนู้นที่มันเข้าอยู่นู่นไปดูอยู่นู่นมาตีอะไรกูเนี่ย เออ มันพอมันเห็นผมคืนขังด้วยมันก็มองหน้าผมแล้วมันก็เดินออกไปข้างหลังโอ้โหเอาซะเปียกเลยกูแล้วมันก็ไปดูข้างหลังใช่ไหมไปดูข้างหลังปุ๊บโอ้โหไอ้ฝนน่ะดิ้นพลาดเลยนะ เขายิ่งใหญ่เลยอ่ะตอนนี้พวกพระพวกครูบาต่างๆเขาก็มาล้อมวงก็สวดกันใหญ่เลยตอนนี้ ครับครับ พอสวดปุ๊บตอนนี้มันก็นิ่งไป ม ันนิ่งไปก็สลบไปเลยจนแบบพิธีจบเรียบร้อยเลยอ่ะ ครับ มันถึงได้ฟื้นขึ้นมาพอฟื้นขึ้นมาเขาเอาสายสินมาแบบมาคล้องคออะไรให้เงี้ยมันก็ตื่นขึ้นมามันบอกว่ามันจำอะไรไม่ได้เลย ครับ ก็พากันกลับบ้านพอพากันกลับบ้านปุ๊บพอมาถึงบ้านปุ๊บมันก็นอนแบบไม่รู้เรื่องไงนอนแบบสงบไปเลย ครับ แล้วคนนี้พอวันจันทร์แฟนผมก็ไปทำงานผมก็ไปทำงานเหมือนกันส่วนลูกสาวผมก็ฝากให้ทางพี่สะพ้ายผมเลี้ยงพอตอนเย็นผมกลับมาจากทำงานซึ่งแฟนผมเขาก็ทำโอถึง5ทุ่มผมก็กลับมาเลี้ยงลูกสาวผมเหมือนเดิมคราวเนี้ยผมเข้ามาใช่ไหมตอนนั้นผมยังไม่ได้กางมุ้งไงยังไม่ได้กางมุ้งแต่ว่าประมาณสัก 2-3 ทุ่มถึงจะกางมุ้งซ ึ ่งลูกสาวผมอ่ะมันก็นอนหลับไปข้างๆผมกับไอ้เจ้าลูกชายไงนอนหลับไปผมก็นอนเล่นนู่นเล่นนี่ของผมนอนจนแบบมันเคลิ้มหลับไปใช่ไหม ครับ ผมมาสะดุ้งตัวอีกทีนึงอะคือมันขยับตัวไม่ได้เลยอะ หรอมัน มือขยับตัว พี่นก ครับ ต่อเลย มันขยับตัวไม่ได้เลยนะ ครับ คือมันมองได้อย่างเดียวคือลืมตาขึ้นมาเนี่ยค ุ ณฝันใช่ไหมว่าผมเห็นอะไร เห็นอะไรพี่นพ มันมีผู้หญิงที่เป็นคนแก่ๆผมฟูๆเนี่ยมายืนเนี่ยมายืนเอานิ้วเท้าเนี่ยจิกอยู่ที่หน้าอกผมอ่ะ เออย ลอยอยู่เนี่ย ครับ เอานิ้วโป้ขาเนี่ยยืนจิกอยู่ตรงหน้าอกผมเลยผมรู้สึกว่ามันจุกเลยอ่ะมันจุกจนที่ว่ามันถึงขนาดว่าเฮ้ยมันเหมือนเนี่ยก็ว่าหน้าอกเรามันจะยุบลงไปอ่ะ ครับ อย่างนั้นเลยอ่ะคราวเนี้ยผมก็มองตาค้างแล้วมันก็ชี้หน้าผมบอกม ึ งจะให้กูเหรอ เฮ ้ยผมยุบดับไปเลย หมดสติไปเลย ดับไปเลย ครับ จนเมียผมมาเขย่าตัวปลุกไงพอปลุกขึ้นมาพวกผมก็จะดุ้งตื่นขึ้นมาเอ้ยไปอะไรวะเนี่ยเมียผมก็ตกใจอะไรคือผมก็คิดว่าทางเมียผมก็คือเป็นไอ้ตัวนั้นอีกไงเมียผมนั่นเป็นใครเนี่ยจนผมเสียงดังปุ๊บลูกเต้าผมก็ตื่นขึ้นมาหมดเองพอส่วนพอสุดท้ายผมก็เห็นหน้าเมียผมผมคิดว่าผมมาฝันไปผมคิดว่าผมฝันไปผมก็เลยเล่าให้เขาฟังว่าเนี่ยฝันแบบนี้ไง ครับครับ แล้วแต่ปลายอกผมอ่ะมันยังมีรอยคือซึ่งเนื้อตัวผมนะเวลาผมอ่ะกดลงไปเนี่ยมันจะเป็นรอยนิ้วแล้วก็มันจะเป็นแดงขึ้นมาเลยนะ ก็คือผิวเนี่ยช้ำง่าย แบบใช่แล้วคนเนี้ยมันก็เป็นรอยนิ้วโป้อ่ะเหมือนนิ้วโป้อ่ะนะกดลงไปอ่ะสองนิ้วอ่ะที่หน้าอกผมอ่ะ รอฮะ ผมเปิดดูให้เมียผมดูอ่ะ ครับครับครับ นี่มันอะไรมันแดงวะเนี่ยอย่างเงี้ยผมสุดท้ายว่าก็คือว่าจะทำให้มันคิดคิดมันดีๆก็คือว่าเราอาจจะฝันไปอย่างเงี้ย ครับ ผมสุดท้ายก็คือมันวันนั้นอ่ะก็คือกลางมุ้งก็ผ่านไปก็พยายามที่จะผมตาให้หลับแต่แล้วก็มาช่วงที่ผมจะหลับอยู่เนี่ย คือ เราพยายามคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับกับหน้าตรงนี้ไงมันอะไรวะคืออยู่มาตั้งไม่รู้จะกี่ปีเนี่ยตรงเนี้ยมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยไง ครับ จนไอ้ฝนเนี่ยมันมาตอนเนี้ยโอเคพอผ่านตรงนั้นไปวันนี้ตรงนี้ก็เหมือนเดิมผมก็ออกไปทำงานพอไปทำงานปุ๊บมันขับรถขับอะไรมันคิดไปต่างๆนานาว่ามันเกิดอะไรขึ้น ครับ แล้วผมก็กลับมาเหมือนปกติกลับมาตอนเย็นเหมือนปกติก็คือไปเอาลูกสาวผมมาเลี้ยงเหมือนปกติก ็ ทันทีผมกางมุ้งเลยนะกางมุ้งเอาไอ้หมอนเหมือนอะไรกั้นมุ้งเอาไว้ให้เสร็จปรับเลยนะ ครับ ซึ่งก็เหมือนเดิมผมก็นอนเล่นกับลูกสาวกับลูกชายผมเหมือนปกติทั่วไปทุกวันมันมีเสียงคางของไอ้ฝนเนี่ยออกมาจากฝั่งของมัน ยังไง อย่างเงี้ยแล้วเชื่อไหมว่า ผมเล่นกันอยู่เนี่ยทั้งลูกสาวผมทั้งลูกชายผมนะซึ่งหลังพิงฝาเลยนะแต่ลูกสาวผมอ่ะเขาไม่รู้เรื่องที่แวดแต่ลูกชายผมมาหลังพิงฝาเลยมองเห็นไอ้ฝนคานสี่ขาออกมาจากมุมมืดอ่ะ จริงนี ่แล้วก็แลบลิ้นแล้วก็เสียงมันออกเสือเรื่องแบบเนี้ยแล้วมันก็แลบลิ้นทำรำเสียงเนี้ยโอ้แค่นั้นนะผมแบบเปิดมุ้งเลยเลิกมุ้งปุ๊บผมก็เอาพระที่ปู่ผมมาให้สององค์นะที่ผมเอาไว้บนหิ้งอ่ะเอาลงมาแล้วก็มากำไว้กับมือแล้วก็กอดรูปนะมันก็ยังคานเข้ามาหาผมใกล้ๆอ่ะไอ้ฝนน่ะ โอ ้ซึ่งผมก็ไม่ไหวแล้วไงผมก็ลุกขึ้นผมก็ถีบเลยดิ โอ้เป็นผมก ็ไม่ไหวพอผมถีบปุ๊บผมก็ค่อมเลยผมค่อมปุ๊บผมก็เอาไว้ไอพาผมมาคล้องคอมันเลยมันดิ้นดิ้นดิ้นมันกรีดร้องอ่ะเพราะมันกรีดร้องกรีดเลยพวกข้างห้องอ่ะพี่ชายผมเขาก็มากันดูกันเต็มเลยมันได้ยินเสียงลั่นไปหมดเลยเนี่ย ครับ เออพี่ชายผมก็มาเฮ้ยไอ้มันเกิดอะไรขึ้นมาแน่น อ นเนี่ยเออตอนนี้มันก็ดิ้นดิ้นพอมันดิ้นไปสักพักมันก็สงบไปไงพอมันสงบไปปุ๊บมันก็หลับไปเลยผมก็ลากมันไปไว้ที่นอนที่เก่ามันนั่นแหละ ครับ เออผลสุดท้ายมาปุ๊บพี่สาวเขามาถึงปุ๊บผมก็บอกไม่ไหวแล้วเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วเออตอนเช้าอ่ะเธอไม่ต้องทำงานเห็นมันเห็นมันว่ามันเป็นอะไรมันมาจากตูนู้นมาจากตากมาแล้วมาหาที่อุทัยมาหาพ่อให้มันมาอยู่ที่เนี่ยเพราะอะไร เออไปโดนอะไรมา ใช่ไปทำอะไรมาผลสุดท้ายก็ตอนเช้ามันมันก็คล้องผ้าผมอยู่ใช่ไห ม มันก็ตื่นขึ้นมาด้วยอาการแบบสลืมเหมือนคนแบบว่าปกติตื่นขึ้นมาก็กินน้ำหาข้าวกินเนี่ยเหมือนแบบกูไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นผมก็มานั่งกันอยู่ที่แค่พี่สาวเขาก็เรียกมา คร ับ ฝนอยู่นี่ดิเมื่อคืนนี้มึงทำอะไรมันก็บอกว่าทำอะไรไม่รู้เรื่องอะไรเลยพี่มาว่าอะไรหนูเนี่ย คร ับ ว่าเขาไม่รู้มึงทำอะไรมึงคานอะไรสี่ขามาเขาทำเหมือนเนี่ยก็มึงจะไปกินอะไรมาเนี่ยเออเขาเห็นก็ทุบบ้านทุบเมืองหมดผมบอกหนูไม่รู้ ไม่รู้ตัวเลย ใช่ไม่รู้ตัวเลยแล้วผมก็ถามบอกว่าผมเอาจริงๆนะที่เองไปทำกันที่ทำงานที่ต่างเนี่ยไปทำอะไรมาเออแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทำไมสภาพเองมันเป็นแบบนี ้ เอาจริงๆลูกหลานอยู่ตรงนี้นะครอบครัวกันไปหมดแล้วผลสุดท้ายมันมองเห็นนะไอ้เจ้าเบลไงลูกสาวอะหลานสาวมันรักไง ครับ มันก็ร้องไห้เลยตอนนี้น้ำตามันนั่งมันร้องไห้เลยมันก็เลยเล่าให้ฟังไง ครับ ว่าที่มันไปทำงานที่ตากอะมันไปหลงรักชอบคนผู้ชายคนนึงแล้วก็คราวเนี้ยเขาอยากจะให้เขาอยากจะให้มันอยู่ในสายตาเขา ครับ มันก็เลยอยากจะไปทำอะไรที่ว่าให้เขาอะมาดูว่ามันสำคัญก็เลยพากันไปหาอุบาอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละเขาก็ให้ว่านหนึ่งมา ครับ เขาบอกว่าเอาติดตัวไว ้ มึงจะมีค่าในสายตาเขาเขาพ ู ดอย่างนั้น เออ เขาเนี้ยมันก็เอาออกมาจากใต้หมอนให้ผมดูมันเป็นสีเขียวๆอมเหลืองอยู่ในหลอดแก้วเล็กๆ ครับ ประมาณยาวประมาณ1นิ้วอ่ะคราวเนี้ยผมบอกมันว่านอะไรเขาบอกมาไหมว่านี่คือว่านอะไรรู้ไหมว่าสภาพมึงมันไม่ได้เหมือนคนมันเหมือนปอบ ครับ แล้วคราวเนี้ยผมก็เล่าเหตุการณ์ที่ตั้งแต่เริ่มต้นมาเลยให้มันฟังไงว่ามันเป็นแบบนี้มันก็นั่งร้องไห้ไปใหญ่เลยตอนเนี้ยมันเสียใจเลยที่ว่ามันกระทำสิ่งตรงนั้นอย่างเงี้ยติดทำให้ติดตัวมันมาอย่างเงี้ย ค ราวเนี้ยผมก็บอกว่านั้นไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยทำอย่างนี้ไม่ได้แล้วคือมึงจะคิดยังไงก็แล้วแต่มึงแหละกูจะเอาว่านอันเนี้ยเอาไปทิ้ง ครับ ผมก็เอาว่านเนี้ยไปปรึกษากับทางที่วัดเชิงเจ้าที่เขาเคยทักผมว่าเขาผมมันมีไฟบนหัวอะไรเนี่ยที่วัดนั้นที่ว่าหลวงตาองค์นั้น ครับ เขาก็มาปุ๊บเขาบอกว่า มันก็เป็นว่านธรรมดาเนี่ย อ้าวเหรอ ใช่ถ้าโยมคิดว่ามันเป็นปอบมันก็เป็นปอบอย่างเงี้ย อืม เออถ้าโยมจะสบายใจโยมก็เอาว่านตรงเนี้ยไปลอยน้ำจ้ะ อืม ผมก็เลยเอาว่านอันเนี้ย ครับ ไปใส่โหลให้มันใหญ่ขึ้น อืม แล้วผมก็ไปลอยที่หน้าวัดของหลวงพ่อโสธร อ๋อ ไปลงไปลอยน้ำเลย ครับ เออไปลอยอังคารมันเลยแต่เนี้ย อ๋อ นั่นแหละก็คราวเนี้ยหลังจากนั้นน่ะหลังจากนั้นที่ว่าไปลอยมาแล้วเรียบร้อยมาแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคือผมก็ยังคงระหวัดระแวงตัวมันอยู่นะ ครับ เออผมก็ยังไม่ให้มันเอาพระที่ผมคล้องให้มันออกจากคอมันเลยเออจนมันดีขึ้นมาเรื่อยๆ ครับ เออคราวเนี้ยผมเห็นสภาพมันดีขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเนี่ยผมก็ขอพระผมคืน แล้วพอ ขอพระผมคืนปุ๊บมันก็ไปทํางานที่อื่นพอไปทํางานที่อื่นก็หลายปีผ่านไปคือไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยอ่ะ ครับ มันก็กลับไปที่อุทัยแล้วผลสุดท้ายก็ได้ข่าวว่าเจ็บป่วยลงผอมสู้อย่างเงี้ยแล้วก็จนถึงขั้นว่าเข้าโรงพยาบาลแล้วก็เอาไอ้ที่หายใจอ่ะใส่เครื ่องช่วยหายใจ ใช่ผมคราวเนี้ยตอนนั้นน่ะผมก็ย้ายไปอยู่ที่ขอนแก่นแล้วไง ครับ คราวเนี้ยเขาโทรมาผมก็ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลอุทัยพอไปเยี่ยมปุ๊บมันเห็นผมน้ำตาไหลเลยนะคือมันพูดไม่ได้เลยนะ ครับ มันได้ถ้าเขียนใส่หนังสืออ่ะหนูขอโทษหนูขอโทษอย่างนั้นอ่ะแล้วคราวนี้บอกผมก็บอกว่าไม่ต้องขอโทษผลเรื่องมันผ่านไปทุกสิ่งทุกอย่างมันผ่านไปหมดแล้ว ครับ เองรักษาตัวให้ดีนะแล้วเดี๋ยวพี่จะมารับเองไปอยู่ที่ขอนแก่นนะรักษาตัวให้หายม ัน ก็เขียนอยู่งั้นอ่ะหนูขอโทษหนูขอโทษคราวนี้ผมก็บอกว่านั้นพี่กลับก่อนนะเพราะว่าพี่ลางานมาได้แค่คนละ2วันเองผมก็กลับเดินทางกลับกันไปที่ขอนแก่นไปถึงที่ขอนแก่นเที่ยงคืน ครับ ผมก็แยกย้ายกันนอนผมกำลังจะหลับผมได้ยินเสียงพี่นบอยู่ที่หน้าบ้านผม เสียงนั้นเป็นเสียงของคนที่คุ้นเคยหรือเปล่าครับ คุ้นเคยเลย คือเสียงใครครับ ไอ้ฝนพอหลังจากที่ผมเดินไปดูว่าใครเป็นคนเรียกผมขนาดแต่ผมไม่เอ่ยทักนะ ครับ ผมเห็นในฝนนั้นยืนอยู่ข้างหน้าหน้าบ้านผม ครับ พี่นบอย่างนั้นแหละแล้วโทรศัพท์ก็ดัง ครับ โทรศัพท์เมียผมก็ดังเมียผมร้องไห้โฮเลยนบไอ้ฝนมันตายแล้วฝนมันตายแล้วไม่ต้องบอกเขารู้แล้วว่ามันตาย ครับ นั่นแหละครับผลสุดท้ายก็มันก็ตายจริงๆตายเมื่อ5ปีที่แล้วครับเรื่องทั้งหมดทั้งมวลครับว่านปริศนาครับ โอ้โหพี่นพ ครับผม โอ้ยเรื่องนี้มันเศร้าอีกแล้วอ่ะทำไมวันนี้เจอแต่เรื่องเศร้าดึงดราม่าตลอดแล้วมันจะไหลวะพี่นพนะฮะงั้นผมขออยากมีคำถามสักคำถาม2คำถามนะฮะ ครับ คำถามแรกก่อนพี่นพเท่ากับว่าเหตุการณ์วันนั้นวันแรกนะครับที่พี่นพเจอเหมือนหญิงแก่มาแลบลิ้นใส่อยู่ตรงมุ้งนั่นก็คือน้องสาวของพี่นพเอง ไม่ใช่ หรอ ไม่ใช่ถ้าเกิดเป็นในฝนนะผมท้องกลับมาไหลนะมันหงายท้องแล้ว แต่คือนะตอนนั้นคืออากับกิริยาเหมือนกับตอนที่เหตุการณ์ที่สองคือที่ลูกเห็นตัวพี่นบเห็นเองก็ดีว่าตัวพี่ฝนเนี่ยคลานออกมาแล้วสักคือแลบลิ้นแล้วมันคล้ายๆเหมือนกับเหตุการณ์แรกที่พี่นบเห็นเป็นคนแก่ซึ่งส ุ ดท้ าย ไม่ใช่เพราะหรอฮะผมนึกว่าเหมือนอารมณ์ว่าณตอนนั้นคือพี่ฝนอาจจะถูกอะไรในครอบงำอยู่แล้วกลายว่าพี่นบอาจจะเห็นพี่ฝนเป็นคนอื่นก็ได้ วันแรกอ่ะก็คือลักษณะของที่ว่าหน้าทันเข้ามาในมุ้งเนี่ยคือเป็นรูปผู้หญิงเลยเป็นรูปผู้หญิงเห็นชัดเจนเลยว่า มันน่าจะเป็นคนแก่นั่นแหละ อืม เออและเป็นคนเดียวน่าจะเป็นคนเดียวกันกับที่มายืนเหยียบอกผมอ่ะ โอ้หรออ ืมแต่ที่ผมที่ว่าผมกับเจ้าแบ๊กเห็นอยู่เนี่ยก็คือที่เจ้าฝนมันคานออกมาก็คือเจ้าฝนนั่นแหละ อ ๋ อเหรอครับ เป็นเจ้าฝนนั่นแหละที่คานออกมาจากความมืดอ่ะที่ว่ามาทำเป็นท่าคานสีขาแล้วก็แลบลิ้นแล้วก็ทำเสียงเรื่องอย่างนั้นอ่ะ อ๋อเหรอครับคือพี่นพก็มองว่าไม่ใช่เท่ากับวันนั้นคือก็อาจจะเป็นวิญญาณที่สิงพี่ฝนอยู่ที่มากับว่าน ใช่ใช ่หรอครับว่าน ผมเข้าใจอย่างนั้นเลยล่ะ ว่านที่ว่าตอนแรกผมพยายามเดาก่อนนะนะตอนแรกผมนึกว่าอ่ะครูฟังอันนี้คือชื่อว่านจริงนะผมเดาว่าตอนแรกพี่ฝนคงอยากแบบให้คนรักคนหลงคงไปหาว่านมาใช้แล้วว่านที่มันเหมาะกับผู้หญิงเนี่ยมันก็จะมีชื่ออย่างอันนี้พูดเลยนะว่าว่านดอกทองเงี้ยเขาเรียกว่ามหาเสน่ห์นะฮะเรื่องทำให้คนรักคนหลงอะไรเงี้ยสุดท้ายคือไม่ใช่กลายเป็นว่านโพลอย่างนี้เหรอสมมุติเป็นไม่ได ้แล้วคุณเก่งนะคำนี้คำหนึ่งที่ผมยังไม่ได้บอกกับหลวงตาองค์นั้นเลยนะว่า ครับ ว่านเนี้ยได้มายังไงแต่หลวงตาเขาพูดเลยนะว่าถ้าพระคิดว่ามันเป็นว่านปอบมันก็เป็นว่านปอบไปแหละเขาก็เลยบอกว่าให้ไปลอยน้ำจ้ะ ครับนะฮะ ผมก็ยังไม่ได้บอกแกเลยนะ นะฮะก ็ผมแค่ถามว่าว่านเนี่ย อย่างก็ ลักษณะที่ว่าผมจะไปถามแกว่ารู้จักว่านนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย โอเคได้พี่นพนี่คือเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวล ครับ นะฮะที่ไปเจอมาเนี่ยเห็นไหมบอกแล้วบอกว่ากินยาแล้วมึนอึนเนี่ยไม่ใช่เลยนะฮะนิ่งยิ่งกินวันไหนกินยาแล้วมาเล่าอีกน่ากลัวมากอ่ะ ต้องขอโทษจริงๆคือตอนที่ว่าผมอ่ะไอ้นั่นอยู่ผมมึนจริง ๆพี่นพไม่ต้องขอโทษไม่ต้องขอโทษอะไรสิ้นครับพี่นพเล่าดีพี่นพเล่าสนุกนะ ขอบคุณครับผม สนุกมากมากี่ครั้งก็ไม่เคยทำให้แฟนๆได้ผิดหวังเลยผมใช้ ค ำว่าเจ๋งมากเยี่ยมไปเลยนะครับพี่นพขอบพระคุณพี่นพจริงๆแล้วก็รอลุ้นกันดูนะครับว่าพี่นพจะเป็นสุดยอดแชมป์เดอะช็อคไฟติ้งของเราคืนนี้หรือเปล่า ครับผม นะมีอะไรอยาก ไป XXL นะ นะฮะมีอะไรอยากจะอ้อนแฟนคลับไหมฮะขอคะแนนหน่อยไหม ขอให้ทุกๆท่านดูแลสุขภาพด้วยแล้วกันนะครับผม นะโอเคดูสินะให้อ้อนไม่อ้อนด้วยยังมีไปหยอดห่วงคนอื่นด้วยนะนี่เดี๋ยวตีเลยโอเคพี่นพขอบพระคุณมากนะครับเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าไว้วันหลังเราเจอกันอีกนะ ครับผมขอบพระคุณมากครับผม ครับผม แกคุณเก่งดูแลสุขภาพด้วยนะครับ พี่นพเช่นกันครับ ครับผมครับผม สวัสดีครับนะฮะ สวัสดีครับ นะฮะ สวัสดีครับ นะฮะ สวัสดีครับ นะฮะ สวัสดีครับ